Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Albumy The Best Christmas Ever, część pierwsza i część druga. Cztery płyty z tradycyjnymi polskimi kolędami i znanymi świątecznymi piosenkami w wyjątkowej cenie 24,99. Mediamarkt.pl. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni, zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć, bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł, dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl. Głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 grudnia, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Sporo szkód po ostatnich wichurach i ulewach, ale nikt podczas nich nie ucierpiał. Za chwilę raport strażaków. W tym serwisie też podzielona opinie o decyzji premier Kopacz w sprawie nowych pełnomocniczek rządu. Nie ma żadnych wątpliwości, że stara się wzmocnić swoją własną pozycję. To jest nowe i bardzo dziwaczne. Będzie też o wciąż tylko teoretycznym rozejmie na Ukrainie. Na początek raport strażaków po ostatnich wichurach i ulewach. W ciągu ostatnich 48 godzin było naprawdę groźnie, ale nikt nie ucierpiał. Strażacy interweniowali prawie 460 razy. Wiatr w niektórych miejscach osiągał w porywach prędkość dochodzącą nawet do 90 km na godzinę. Najwięcej działań odnotowali strażacy na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak wyjaśnia też, na czym polegały interwencje strażaków. Związane były głównie z usuwaniem z dróg i ulic wielu powalonych przez wichurę drzew oraz zabezpieczaniu naderwanych przez wiatr reklam, iluminacji świątecznych, anten satelitarnych, a także rynien. Dzisiaj pogoda niewiele się zmieni, ale o tym tuż po serwisie. Na razie dwie nominacje są pewne. Ewa Kopacz powoła pełnomocniczki do zadań specjalnych. Jak mówiła w Trójce rzeczniczka rządu Iwona Sulik, Beata Małecka-Libera zajmie się w resorcie zdrowia ustawą o zdrowiu publicznym, a Urszula Augustyn będzie wdrażała ustawę o bezpieczeństwie w szkołach. Renata Kim z Newsweeka przyznała w Trójce, że rozumie decyzję pani premier. Nie ma żadnych wątpliwości, że stara się wzmocnić swoją własną pozycję i otoczyć się osobami, które zna, którym ufa i które, jak pewnie sądzi, jej nie zawiodą. I pytanie tylko brzmi, czy to jest właściwa motywacja, bo tak naprawdę to jeśli dajemy komuś stanowisko sekretarza stanu, to główne kryterium powinno być merytoryczne. Decyzję Ewy Kopacz krytykował u nas Piotr Semka z tygodnika Do Rzeczy. To jest nowe i bardzo dziwaczne rozwiązanie ustrojowe. Znaczy w warunkach konstytucyjnych polskich minister jest w bardzo dużym stopniu uzależniony od premiera, który może go w każdej chwili odwołać. Minister, który ma swego rodzaju premierowskiego komisarza na stanowisku zastępcy, może czuć się jako osoba, która, co do której są pewne wątpliwości. No to po co tworzyć dwuwładzę? Rzeczpospolita twierdzi, że mogą być powołane jeszcze dwie pełnomocniczki rządu, Elżbieta Pierzchała w Ministerstwie Infrastruktury i Krystyna Skowrońska w resorcie skarbu. Cały czas łamany jest rozejm na wschodzie Ukrainy. Minionej nocy prorosyjscy separatyści wielokrotnie atakowali pozycje wojsk ukraińskich. Sztab operacji antyterrorystycznej poinformował, że ostrzeliwali m.in. donieckie lotnisko. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka rosyjskie oddziały odchodzą od linii frontu w Zagłębiu Donieckim. Pozostają tam głównie miejscowi bojówkarze. Są jednak miejsca, w których separatyści koncentrują swoje siły. Są to te miejscowości, o które trwa walka od dłuższego czasu, czyli właśnie okolice donieckiego lotniska czy tak zwana Bachmutka, trasa łącząca Siewierodonieck z Ługańskiem. Tymczasem ukraińskie władze mają nadzieję na wznowienie procesu pokojowego na podstawie porozumień mińskich z połowy września. Przewidują one zawieszenie broni, wycofanie wojsk ze strefy buforowej oraz wymianę jeńców. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Drugie co do wielkości rosyjskie linie lotnicze mają kłopoty finansowe i proszą rząd o wsparcie. W przeciwnym wypadku grozi im zawieszenie lotów. Według nieoficjalnych informacji firma domaga się nowych linii kredytowych, które pomogłyby ustabilizować jej sytuację finansową. Rosyjskie media twierdzą, że linie Transaero raczej nie wstrzymają lotów w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, gdyż nie chcą zawieść swoich pasażerów. Linie lotnicze Transaero dysponują ponad 100 samolotami, obsługują ponad 160 połączeń. Zaliczane są do najbardziej bezpiecznych rosyjskich przewoźników. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Kilka minut po północy doszło do tak zwanego przesilenia zimowego, a to oznacza początek astronomicznej zimy. Słońce przeszło ze znaku strzelca w znak koziorożca i dało początek kolejnej porze roku. Choć śniegowych zasp szukać na próżno, zima, przynajmniej teoretycznie, rozpoczęła kwartalne panowanie na całej półkuli północnej. Temperatury w Boże Narodzenie zazdrościć możemy natomiast mieszkańcom południa. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w Ameryce Łacińskiej czy też na antypodach spędzać ten czas na piaszczystych plażach oceanów, wyjaśnia dr Kamil Złoczewski z Centrum Nauki Kopernik. Tam zaczyna się lato, u nas zaczyna się zima. Na szczęście dni będą z każdym tygodniem coraz dłuższe i będziemy się zbliżać powoli do wiosny. Powoli jest najbardziej trafnym określeniem. Wigilia będzie dniem dłuższym od dzisiejszego tylko o minutę. Najdłużej cieszyć się słońcem będziemy podczas przesilenia letniego. To nastąpi jednak dopiero 21 czerwca. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niestety nadal pochmurno i mokro, przede wszystkim opady deszczu. Najmocniej popada na północy i wschodzie, ale także deszczu ze śniegiem i śniegu. Synoptycy zapowiadają je w Tatrach oraz w Beskidach i Sudetach. Jak na pierwszy dzień astronomicznej, ale i kalendarzowej zimy. Bardzo ciepło, od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. I wciąż silny wiatr wysoko w górach do nawet 140 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali, 3D, Sony, Smart TV za 4490. Smart TV Samsung, 40 cali, 100 Hz za 1550. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na Euro. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie smart dom. Trzy prezenty w jednym.

Dionne Warwick, Gladys Knight, Elton John, Stevie Wonder i Bert Bacharach, That's What Friends Are For. To tak na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania. 12 minut po godzinie 10. Pora na płytę tygodnia. Anna Gacek. Nie wiem, czy Wojtek Mazolewski, tytułując drugą płytę swojego kwintetu Polka, podprogowo wysyła nam jakiś komunikat. Wszak wiadomo, że Polki są najpiękniejsze. Ale tak, trzeba to przyznać. Nagrał płytę niezwykłej urody. To piękno w przypadku kwintetu w pewnym sensie jest już normą. Muzycy kolejny raz pracowali w analogowych warunkach, dopieszczając brzmienie i dbając o jego jakość. I to słychać. W tym sensie jest to płyta staroświecka. Ona najlepiej zabrzmi na dobrej jakości głośnikach czy słuchawkach. A słuchana w biegu, trochę byle jak, coś straci. A byłoby szkoda, bo to nie jest byle jaka muzyka. Jak zawsze w przypadku dokonań Wojtka Mazolewskiego jest niezwykle osobista. On często o tym mówi w wywiadach, że tak właśnie najintymniej się komunikuje. Dźwiękami. A dźwięki na Polce pokazują niemałe możliwości kwintetu. Potrafią być dynamiczni, przypominać jaka siła tkwi w świetnie dobranym jazzowym składzie, ale i ujmująco delikatni, jakoś wręcz w tej subtelności romantyczni. Ta płyta to niezwykła podróż przez miejsca. Wszystko zaczyna i kończy się w Rzymie, mieście spinającym klamrą tę muzyczną przygodę, która przypomina, że polski jazz ma wielką tradycję, ale i wspaniałe najnowsze rozdziały. To jeden z nich. Anna Gacek mówiła o nowej płycie Wojtka Mazalewskiego i jego kwintetu. Proszę napisać Polka, a potem 71335, jeśli mają Państwo ochotę na całą płytę. Dziś utwór tytułowy. Thank you. Pani Sylwia ze Szczecina i pan Tomasz z Czeladzi mają już płytę Wojtka Mazalewskiego i jego kwintetu. Płytę zatytułowaną Polka to nasza płyta tygodnia. 18 minut po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1963. Listopad. Zza oceanu nadeszła wiadomość, która wstrząsnęła całym światem. 35. prezydent Stanów Zjednoczonych, John Fitzgerald Kennedy, został zastrzelony. Prezydent Kennedy razem ze swoją małżonką pojechał do Dallas, żeby rozpocząć kampanię wyborczą. Jego wizytę w tym mieście obserwował korespondent Telewizji Polskiej Christian Bartsch. Była dokładnie 12:25, kiedy czarna, otwarta limuzyna przejechała obok mnie. Samochód w eskorcie motocyklistów oddala się, skręca w Houston Street i wtedy padają strzały. Pierwszy suchy, pojedynczy, a potem seria. Prezydent został postrzelony dwukrotnie. Raz w górną część pleców, kula przeszyła szyję, uszkadzając kręgosłup i wychodząc poniżej jabłka Adama. Drugi strzał, decydujący, przeszył głowę. Rannego Kennedy'ego odwieziono do Parkland Hospital w Dallas, gdzie zmarł o godzinie 13. Polskie Radio informowało. Trumna z ciałem zamordowanego wczoraj prezydenta Kennedy'ego wystawiona została dziś na katafalku w Białym Domu. Pogrzeb Johna Kennedy'ego odbędzie się w poniedziałek. Dziś wieczorem zakomunikowano, że prezydent de Gaulle udaje się jutro do Waszyngtonu na pogrzeb prezydenta Kennedy'ego. Polskie władze wysłały specjalną depeszę kondolencyjną. Postać prezydenta Kennedy'ego, piszą w swej depeszy kondolencyjnej Aleksander Zawadzki i Józef Cyrankiewicz, utrwali się w kartach historii jako wybitnego męża stanu i obywatela, który swą energię i niepospolite zdolności poświęcił sprawie rozwoju swej ojczyzny i pokojowego współżycia międzynarodowego oraz wykazał wiele zrozumienia dla sprawy przyjaznych stosunków amerykańsko-polskich. Prezydent John Fitzgerald Kennedy został pochowany na cmentarzu narodowym w Arlington. Domniemany zabójca, Lee Oswald, został zatrzymany i przesłuchany. Dwa dni później zastrzelił go właściciel klubu nocnego z Dallas. A tymczasem w Trójmieście obchodzono 15. rocznicę powstania Stoczni Gdańskiej. Z tej okazji zwodowano kolejny statek. O morzach i oceanach sław imię Polski Ludowej! Uwaga! Czyni! Wybito ostatnie podpory. Tradycyjna formuła, spieniony szampan spływa po burcie i statek MS Mironyt spływa na wodę. Kiedy w Gdańsku świętowano rocznicę powstania stoczni, w Warszawie tłumy szalały. Do stolicy na koncert przyjechała wielka światowa gwiazda, Paul Anka. Fani witali go na lotnisku. Wśród nich był też reporter Polskiego Radia. Nie rozkliwiaj mi się, bo oto samolot z Paryża już ląduje na płycie warszawskiego lotniska. Na płycie oczywiście młodociany wielbiciele, panie z pagartu, naręcza kwiatów. Ale patrzcie, bo oto wychodzi już jest na schodkach. Nieduży, czarny, zupełnie jak na zdjęciach, zdumiewające. Proszę państwa, prosimy o krótki wywiad. Z czym pan do nas przyjechał? Well, I haven't selected it yet because I want to wait and see what kind of music. Jeszcze nie dokonałem wyboru programu. Muszę najpierw zobaczyć, jaki rodzaj muzyki tu się lubi i jakie moje płyty pragną państwo usłyszeć. Dziękujemy, no i posłuchajmy. Taki był listopad 1963 roku. Brawo. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Dermetko. Zostajemy w kalendarzu 9 lat później, czyli dokładnie 22 grudnia 1972 roku. Little Jimmy Osmond był na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Miał wtedy 9 lat i 8 miesięcy. I nikt młodszy nie dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów, chyba nigdy. I to była płyta, która była bestsellerem całego roku 1972. A jak to brzmi? I'll be your long-haired lover from Liverpool. Tak, długowłosy kochanek z Liverpoolu, niecałe 10 lat. Little Jimmy Osmond, rok 1972. Rok później Elton John był na pierwszym miejscu na brytyjskiej liście przebojów z tą płytą. Too young to be dwa tygodnie na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów w 1973 roku, za to dwa miesiące na amerykańskim Billboardzie na pierwszym miejscu. I jeszcze jedna data, 22 grudnia 1979 roku na amerykańskiej liście numer jeden, to ta piosenka. Escape. that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like pina coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow noon and cut through all this red tape. She walked in the place. I knew a smile in an instant. I knew the curve of her face. It was my own lovely lady. And she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment. And I said, I never knew that you like pina coladas and getting caught in. And the taste of champagne. If you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me and escape. Jakby nie liczyć, 35 lat temu. Pina Colada Song, czyli Escape, to Rupert Holmes, który wcześniej pisał piosenki m.in. do filmu z Barbra Streisand, A Star Is Born. Tak mi się to przypomniało jakoś. Pytają państwo, czy w sklepiku w Elendziku można kupić pierogi do barszczyku? Nawet się rymuje, ale niestety pierogów do barszczyku nie można kupić w sklepiku w Elendziku, a ponieważ Elka musi też przygotować swoje święta, dzisiaj sklepik czynny do 17, jutro do 17, ale w Wigilię nieczynny i nieczynny aż do 9 grudnia. To tak przy okazji polecam państwu. Zapraszając na koncert Miki Urbaniak. Gościnnie wystąpią Urszula Dudziak i Skubas, a Mika wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 28 grudnia, czyli już po świętach, o godzinie 25. Ale jeśli mają państwo ochotę wybrać się na ten koncert, to proszę zapisać się już teraz. Telefon do Sylwii 2 2 7 3. A to jest tytułowa piosenka z nowej płyty Miki. Got my vibe. Go, go, go. Once in a lifetime. Where the time. It's our time. For me, listen to your heart. If it tells you go, you should go, go, go. Once in a lifetime, when you find the one, you will know, know, know. Once in a lifetime, once in a lifetime. Taki tytuł nosi nowa płyta Miki Urbaniak, Once in a Lifetime, czyli raz w życiu. Raz na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mika wystąpi 28 grudnia, niedziela, godzina 25. Gościnnie Urszula Dudziak i Skubas. Proszę dzwonić w tej sprawie do Sylwii. 2 2 i 7 3. Za 22 minuty 11. Co w marzeniach

me if you can. He led them down the streets of town, right to the traffic calm. He only paused a moment when he heard him holler stop. Grupa America, Frosty the Snowman. Żadnych szans na święta białe. Wczoraj to jeszcze ze dwa razy słońce się pokazało, ale dzisiaj leje jak z cebra. Za 14 minut 11. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali 3D Sony Smart TV za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co mi tutaj napisała? Kupić twaróg sernikowy, margarynę, majonez, winiary, kukurydzę, groszek, i co jeszcze? Jeszcze świeżego pstrąga tęczowego i łososiowego, filet z dorsza i z łososia i filety śledziowe, i szynkę swojską lub wędzoną za 17,90 za kilogram. I gdzie ja to wszystko dostanę? No tak, w Lidlu! Teraz w Lidlu znajdziesz wszystko na święta, w tym bogaty wybór ryb wędzonych i świeżych, a szynkę swojską lub wędzoną kupisz jedynie za 17,90 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut do 11. Fajny film. To już jedna z ostatnich premier kinowych kończącego się roku. W drugi dzień świąt pojawi się w naszym repertuarze niemiecki dramat Dietricha Brüggemanna Droga Krzyżowa. Film zdobył na ostatnim festiwalu w Berlinie Srebrnego Niedźwiedzia za scenariusz oraz nagrodę jury ekumenicznego. O Drodze Krzyżowej z Małgorzatą Borychowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W święta Bożego Narodzenia nie ma zbyt wielu premier filmowych, ale jeśli są, to najczęściej albo te najbardziej spektakularne, czyli wielkie kinowe hity, takie jak chociażby ostatnia część Hobbita, albo właśnie filmy skromniejsze, artystyczne. Mamy polski przykład Panią z przedszkola i przykład filmu, który kojarzy się ze świętami, ale niekoniecznie może z tymi właśnie Bożego Narodzenia. Faktycznie, mówimy o filmie Droga Krzyżowa, który nawiązuje do tematów wielkanocnych, ale również ten tytuł nawiązuje do pewnej sfery duchowej. No właśnie, stąd pomysł na to, by wprowadzić film właśnie do naszych kin teraz? Tak, wydaje mi się, że w trakcie świąt Bożego Narodzenia w kinach brakuje filmów dla widzów, którzy są zmęczeni rozrywką, kinem popcornowym i szukają właśnie w kinach dobrej propozycji z zakresu kina artystycznego, którą można zobaczyć właśnie w kinach studyjnych. Drugi dzień świąt pojawia się więc Droga Krzyżowa, film, który bez wątpienia skłania do refleksji. Główna bohaterka filmu, 14-letnia dziewczynka Marie, żyje w bardzo restrykcyjnie traktującej katolicyzm rodzinie. Jej rodzina wyznaje katolicyzm bardzo fanatycznie. Są oni członkami Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, lefebrystami. Aczkolwiek w filmie ta nazwa trochę inaczej jest określana. Twórcy filmu musieli wykorzystać wykorzystać nieco zmienioną nazwę, aby nie narazić się na pozew sądowy. Tym niemniej reżyser otwarcie w wywiadach przyznaje, że właśnie chcieli sportretować lefebrystów. Więc dziewczynka jest członkinią takiego kościoła i w bardzo dosłowny sposób traktuje wszystkie dogmaty wiary, które są przedstawiane jej oraz jej kolegom. Pada na pomysł złożenia pewnego poświęcenia, aby jej młodszy brat Johannes, który mimo już 5 lat cały czas nie mówi, i aby ten jej młodszy brat odzyskał pełną sprawność intelektualną i zaczął mówić. Nie powinniśmy zdradzać tutaj, co dalej się dzieje w tym filmie, ale obserwujemy w trakcie trwania tych 14 ujęć filmowych, bo też warto o tym powiedzieć. No właśnie taka jest forma. Forma nawiązuje do tytułu. Forma nawiązuje do 14 stacji Drogi Krzyżowej. Film jest realizowany w 14 scenach, w których nie ma montażu. To jest właśnie bardzo ciekawe przedsięwzięcie, również takie eksperymentalne pod kątem filmowym, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby film można było zrealizować w 14 długich ujęciach. No i w trakcie trwania tych 14 ujęć obserwujemy przemianę bohaterki, obserwujemy również jej relacje z rodzicami, z przyjaciółmi, relacje w szkole. Reżyser skłania nas do tego, byśmy zastanowili się, jak ważna jest duchowość w życiu, jak ważne jest fanatyczne przywiązanie do pewnych reguł, pewnych zasad wiary, a także jak może być to niszczące na właśnie tak nastoletnie dzieci, jak główna bohaterka. Film przede wszystkim dla katolików, czy może wręcz przeciwnie? Wydaje mi się, że film jest dla wszystkich. I dla katolików, i dla ateistów, i dla wyznawców innych religii, bo podejmuje temat fanatyzmu religijnego. Tutaj akurat pokazuje katolicyzm. Jest to fikcyjne zgromadzenie, fikcyjne bractwo kapłańskie, aczkolwiek gdzieś nawiązujące do prawdziwego bractwa. Natomiast pokazuje negatywne skutki fanatyzmu religijnego i myślę, że każdy z nas może coś z tego wynieść. Z Małgorzatą Borychowską o filmie Droga Krzyżowa rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 8 minut godzina 11. Czego to się człowiek nie dowie z listów od Państwa? Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Na przykład nie wiedziałem, że żeby kupić żywego karpia w sklepie, trzeba przyjść z pojemnikiem takim, w którym można będzie w wodzie przenieść go do domu, żeby się nie męczył. No ale to nie wiem, może to tylko jeden taki sklep jest. Dziękuję bardzo. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące programu naszej świątecznej ramówki. Słyszeli Państwo już zapowiedzi nowych audycji, jakie będą w święta. Ja w święta mam tonację trójki we czwartek, to już jest przecież najbliższy czwartek, za to 2 godziny od 15 do 17. I jeszcze spotkam się też z Państwem w Sylwestra od 16 do 18. Pomyślałem sobie, że to będzie taki mój dzień pisania listów, czyli każdy, kto napisze list w tym czasie, będzie mógł liczyć na odpowiedź. No ale kto by pisał listy od 16 do 18, jak wtedy już się przygotowujemy do, prawda, na Sylwestra. No dobrze, no ale już powiedziałem, to niech tak będzie. Decemberists, ta piosenka jest w zestawie do głosowania, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka i proszę nie zapominać, że jeszcze tylko tydzień i jeden dzień głosujemy na 21 trójkowy top wszechczasów. Backwards, I wanted you, I needed you.